είμαστε. Γεια σας. Γεια σας. Είπαμε να είμαστε μαζί σήμερα, να το κάνουμε σαν Πέμπτη. Έλειψε ο ένας τον άλλον. Ναι, πάρα πολύ. Τι γίνεται. Είχαμε και μέρες να τα πούμε. Πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, ήρθαμε και μετά από εμάς ήρθε η καταστροφή. Βρέχει. Τυχεροί είμαστε. Κάτι περίπτερα, δέντρα, τους έχει πάρει ο αέρας. Πλημμύρες που δεν είχαν και ποτέ. Δεν ήταν Αθήνα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν πειράζει να ξεβρωμίσει το νερό εκεί πέρα που είχε καθαρίσει. Να καθαρίσει. Και με έρχεται και εδώ από ό,τι βλέπω. Δεν ξέρω προς τα κάτω γιατί εντάξει καλοκαίρι, αλλά εδώ στο Μαρούς είναι σκοτεινιά. Μαύρη. Στο, που ήταν στο Καπανδρίτη που είδαμε το πρωί. Καρέκλες. Ενικώς έγραφε ότι πέφτουν καρέκλες. Και στη Μαλακάσο το ίδιο έγινε. Χωρίς να διευκρινίζει τι καρέκλες πέφτουν. Ναι, και αν πρέπει να συναρμολογήσουμε τις καρέκλες είναι από το σουηδικό κατάστημα ή είναι έτοιμες πέφτουν. Ωραίο είναι, μια ανάπαυλα έτσι μες στο καλοκαίρι. Ναι, είναι καλή. Τι ανάπαυλα, γιατί έχει κάνει καλοκαίρι όλο ναι, έκανε 10 μέρες. Πάλι έβρεχε. Όλο βρέχει. Πριν 10 μέρες. Πριν ποιες 10 μέρες. Κανονικά καλοκαίρι. Δεν πειράζει, ευτυχώς για να μην γίνει σεισμός. Όταν κάνει πολύ ζέστη, κάνει σεισμό. Αυτά ποιος τα λέει. Τα λέγανε, δεν θυμάσαι. Και το κόκκινο. Γιατί έκανε προχθές την Εύβοια. Γιατί είχε ζέστη. Α, τη ζέστα. Στη Ρόδο δεν είχε ζέστη. Γιατί δεν έκανε στη Ρόδο και έκανε στην Εύβοια. Ίδιο κλίμα έχει. Ζεσταίνεστε μόνο οι Ευβοιώτες, εσείς εκεί. Ναι, που και είμαστε το... και μια αρχόντισσες. Και το βγάζετε και σε σεισμό. Ε? Ό,τι να είναι. Κουνιόμαστε. Και κουνιόσαστε και ό,τι να είναι όντως. Ξέρεις κάτι. Τι κάτι, τι. Είναι ανεξάρτητη η χώρα αυτή που ζούμε όλοι. Τρόμαξα. Νόμιζα κάποιοι βουλευτές, κάποιοι Έλληνες. Γιατί αυτό που σου λέω είναι ανεξάρτητη η χώρα. Από πότε. Δεν λέει, α, αλλά μιλάει για την Ελλάδα. Και πότε το γιορτάζουμε, την ανεξαρτησία της χώρας. Μάλλον, σαν 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, διαλέξει. Πάλι, δεν έχει αλλεργία, ίδιες. Όχι, ναι, ναι. Είναι ανεξάρτητη χώρα. Ποιος και... το δηλώνει. Ο Λοβέρδος. Ξέρει τότε. Ναι. Βασίλη, μισό λεπτό. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τη λογική της Τρόικας όταν της δείχνει τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών ότι έχει μπει μέσα 300-400 εκατομμύρια από το φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και δεν δέχεται ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το καθεστώς? Δεν υπάρχει. Για ποιο λόγο επιμένει έτσι, τι θέλει να, δηλαδή, τι επιδιώκει? Κύριε Σιωμόπουλε, η Τρόικα απαντάει για τον εαυτό της. Εμείς δεν είμαστε ούτε μεταφορείς των απόψεων της, είμαστε η ελληνική δημοκρατία, η κυβέρνηση μιας ανεξάρτητης χώρας. Η κυβέρνηση μιας ανεξάρτητης χώρας. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Που περνάει την μεγαλύτερη δυσκολία μετά τον εμφύλιο πόλεμο και ξέρουμε να διαπραγματευόμαστε και να διαπραγματευόμαστε και αυστηρά. Κατάλαβες. Ο Λοβέρδος θα κάνει αυτά. Ναι, ο Λοβέρδος θα λέει όλα αυτά και είναι η ελληνική δημοκρατία μια ανεξάρτητη χώρα. Αυτός θα κάνει κιόλας που διαπραγματεύεται. Και... Μα δεν έχει διαπραγματευτεί από δύο υπουργεία που είχε περάσει πριν με τον Γιώργο Παπανδρέου. Ναι. Με μεγάλη επιτυχία το υγείας, ποιο ήταν και το εργασίας. Τώρα, αφού το λέει και ο Λοβέρδος, πιο πολύ μου ταιριάζει την οροθετική χώρα παρά ανεξάρτητη. Ναι, βάλε εσύ ό,τι θέλει. Αλλά να θέλω να πω ότι βγαίνουν και τα λένε τα ανέκδοτα στα καλά καθούμενα. Πρωί-πρωί ανοίγει να δει κάτι, να ενημερωθεί τι έχει γίνει τη νύχτα, αν θα βρέξει κτλ. Και πέφτει πάνω στο Λοβέρδο. Όχι, γιατί τον έκανε υπουργό. Για λέει... να φτιάξει την παιδεία, τον έκανε γι' αυτό. Για να βγαίνει να λέει τι παπάρε. Μπορεί να μπει σήμανση. Να μπει μια σήμανση πάνω στο πρωί-πρωί δεν γίνεται. Αυτό με τη σήμανση είναι μπλέξιμο. Σήμανση και ένα βυζί δεν βλέπουμε. Παντού σήμανση. Δεν λέω για το ακατάλληλο. Α, γιατί λέω σήμανση. Για τη σάτυρα. Α, γιατί υπάρχει σήμανση όρια για τη σάτυρα. Αυτό λέω, πρέπει να μπει. Γιατί αυτά τα πει σε πρωινή εκπομπή. Πού να πρωτομπεί σήμανση για τη σάτυρα. Όχι. Βέβαια, όταν βγαίνουν βλέπεις... όλη τη μέρα. Σωστό και αυτό. Αλλά όταν βλέπει υπουργό και υφυπουργό τη κυβέρνηση, ξέρει ότι ακολουθεί τρελή σάτυρα. Αυτό και ναι. Να τα αποτελέσματα. Ναι, ναι. Έφτασαν και οι νικητές, οι Γερμανοί στη Γερμανία και είναι σε εξέλιξη η τελετή υποδοχής από ό,τι βλέπω και παρακολουθώ. Κάτι νερά στο αεροπλάνο πάνω το κάνανε, ναι, εσείς ναι, κάτω. Δηλαδή μετά πλήν έγινε. Πρέπει να καθαρίσει τα τζαμάκια ένα-ένα και έχει πολλά, δεν είναι τρία μεγάλα. Μεγάλο αεροπλάνο. Μεγάλο αεροπλάνο, αλλά και μικρά-μικρά. Ναι. Άντε να πάει το τάφ να χωρέσει εκεί μέσα. Πόσα πακιστανάκια. Πώς καθαρίζουν τα αεροπλάνα, αλήθεια. Δεν ξέρω. Που λέει τα τζάμια. Και μέσα έξω. Αν έρθει να σου πει στο Βενιζάνο, ήταν μέσα έξω. Πακιστανάκια στη Γερμανία. Δεν ναι. Έχουν. Τα έχουν. Αυτά που έχουν σε μπρελόκ. Δεν έχουν τα κεφάλια τους κάπου μπρελόκ στα σπίτια και μίλια. Δεν ξέρω, ναι, μπορεί από παλιά. Ναι. Λοιπόν, η χώρα είναι ανεξάρτητη, όπως το είπε, είναι ελληνική δημοκρατία και ανεξάρτητη, η οποία τι παρέχει μια ανεξάρτητη χώρα και η ελληνική δημοκρατία. Μια δημοκρατία τι παρέχει, γιατί υπάρχει. Παρέχει η συγκεκριμένη ανάπτυξη μπορεί να ναι, παράσχει. Όχι, είναι κάτι άλλο. Ναι. Success story. Τι όχι, μπορεί να παρέχει. Ναι. Ασφάλεια. Το αλλάζω. Όχι, τι είναι αυτά. Ασφάλεια παρέχει μια δημοκρατία. Ασφάλεια, πας καλά. Όχι. Κοίτα γύρω σου, νιώθηκα ελευθερία. Πας καλά. Ανεξαρτησία του τύπου. Τι είναι όλα αυτά. Του λόγου. Τίποτα από αυτά. Ποιότητα παρέχει. Α, και το ποιος ποιότητα. Το λέει. Ποιότητα. Ποιος το λέει όμως. Ο Λοβέρδος και αυτό. Όχι, όχι, μια άλλη καλή θα επιλογή. Θα τέριαζε. Πολύ. Αλλά δεν είχε βγει μέχρι στιγμής αυτή η καλή επιλογή. Να ποιος είναι καλός. Ποιος είναι καλός. Η Παπακώστα. Α, Η εξυπηρέτηση του κράτους θα πρέπει να έχει ποιότητα στις υπηρεσίες που παρέχει πλέον και αποτελεσματικότητα. Νομίζω ότι το νέο κυβερνητικό σχήμα, το οποίο προέκυψε μετά τις ευρωεκλογές, βαδίζει σε αυτό τον οδικό χάρτη, δηλαδή της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της, αν θέλετε, του πλησιάσματος στα προβλήματα του πολίτη, διότι αυτή είναι και η ουσία της πολιτικής. Ποιότητα. Καλά ο Γιώργος, ναι. Ο Παπανδρέου. Πήγαινε στα γυμναστήρια. Ναι. Έκανε υπουργό την Πυρμπίλη, τον Μπόλ, τον Τζερούλανο, τον Δρίτσα, το ένα το άλλο. Όλους αυτούς, ναι. Ο άλλος, επειδή πηγαίνει στο κομμωτήριο να φτιάξει αυτή τη φράτζα, έφερε όλο το κομμωτήριο και το έκανε υπουργικό συμβούλιο. Γιατί όχι, γιατί όχι. Τι γιατί όχι. Γιατί τα κομμωτήρια δεν πρέπει να εκπροσωπούνται. Λαϊκά κορίτσια, ναι. Δεν πρέπει να εκπροσωπούνται. Πήγε σε ένα κομμωτήριο και βρήκε μέσα το Γιακουμάτο να κάνει βαφή. Ναι. Την Παπακώστα. Την άλλη να έχει το άγχος στο μαλλί πώς είναι. Τον Τινόπουλο σίγουρα να μαζεύει τις τρίχες βοηθός πιστολάκι. Και να βάφει και λίγο. Δεν ξέρω. Και το Σταϊκούρα που ήταν εκεί ήδη και έβαφε. Και το Σταϊκούρα που κάνει νύχια. Βάζουμε βιομηχάνους στις κυβερνήσεις, δεν λέτε τίποτα. Όταν μπει κομμωτήριο, αμέσως να θέσετε θέμα. Ρατσιστέ. Δεν ναι, πρέπει ναι, να εκπροσωπηθούν οι άνθρωποι. Θα τους φέρει τους βιομηχάνους στα υπουργικά ο Τσίπρας. Ναι. Α, όχι, είναι αριστερός. Τι εκεί θα μπουν τα κουρία. Τις κολεγές με τους βιομηχάνους τι τις έχει αφού είναι αριστερός. Τις κολεγές, δεν έχεις αποδείξεις. Δεν έχει. Λάσπηρη. Αποδείξεις δεν έχω. Δεν έχεις αποδείξεις. Έχω. Έχω βίντεο όμως. Έχω βίντεο, έχω δει. Βίντεο να έχεις, αποδείξεις να μην έχεις. Εντάξει. Οπότε το είπε η Παπακώστα, η ποιότητα είναι το θέμα μας. Ποιότης, τότης ποιότης. Και μιλάει η Παπακώστα για ποιότητα. Ναι. Αυτό είναι. Ωραίο. Στα υπουργεία κάτω κοιτά τη υγεία, οπότε και τη πρόνοια. Οπότε ό,τι πιο ταιριαστό. Μα έστειλε ένα μήνυμα ο Γιώργο Πάντζα. Όχι, στέλνει συνέχεια. Α. Μην δίνει σημασία. Στέλνει συνέχεια. Okay. Τροφοδοτεί το Real, δηλαδή με διάφορα μηνύματα. Μερικά πέφτουν πάνω σε αυτή την εκπομπή. Λέει εδώ, μένουμε πάντα παιδιά. Έτσι όχι, λέει, δεν έπαιζε ο Πάντζας αυτό. Δεν έπαιζε ο Πάντζας. Έχει μπερδέψει τα musical. Νομίζω να έχει παίξει σε κάτι άλλο τη δεκαετία. Σε ένα άλλο με το. Μαριχουάνε ή κάτι τέτοια. Αυτά τα πιο μετά έγχρωμα. Όχι, αυτά ήταν έγχρωμα. Αλλά στο Δαλιανίδη νομίζω δεν έχει παίξει κανένα. Ω, εδώ μα καλούν Αγγλία να ξέρει. Ελάτε του χρόνου Αγγλία, έχετε πολλού θαυμαστέ. Ναι. Ειδικά ο Αποστόλη και έχει στούντιο ο Real εκεί, δεν έχει. Στούντιο παπάκι. Λέει εδώ να σχολιάσουμε με το δικό μας τρόπο το σπάσιμο των ισοβίων του Παπαγεωργόπουλου. Μα γι' αυτό ανεβήκαμε πάνω στη Θεσσαλονίκη. Για να λύσουμε θεματάκια. Να ρυθμίσουμε να του μειώσουμε λίγο για να ξαναβγεί. Έκανε την ωραία τη νέα την παραλία εκεί, στην οποία αντιδρούσε ο Μπουτάρης, αλλά μετά τη συνέχισε και την εγκαινίασε. Και γι' αυτό πήγαμε πάνω, γιατί ήταν άδικο να είναι μέσα ο Παπαγεωργόπουλος ισοβίος. Οπότε του τα έκαναν 12 χρόνια. Καλά είναι. Εντάξει, θα βγει σε 8 σε. Έλα χρόνο. Με καλή διαγωγή έχει κάνει και κανένα δυο. Σε κανένα δύο χρόνια θα έχει βγει. Και όλα με λίγα, αλλά θα ξαναδιεκδικήσει την ψήφο, φαντάζομαι. Εν πάση περιπτώσει, όλα με λίγα. Με αυτά τα οικονομικά εγκλήματα, αυτό είναι το καλό. Κάνεις κάτι, μπαίνεις μέσα 4-5 χρόνια, μετά βγαίνεις να απολαύσεις αυτά που έχεις κάνει πριν. Ιδανικά να ξανακατέβεις υποψήφιος. Ό,τι θες κάνεις. Ό,τι θες. Το θέμα σε αυτά δεν είναι να τιμωρείται αυτός που έκανε το έγκλημα, να του παίρνει τα λεφτά. Mm. Αλλιώς, άμα βγεις σε 3 χρόνια και. Δεν λέω ο ίδιος ή κάποιος άλλος, οποιοδήποτε. Ναι, δεν άλλαξε κάτι στη ζωή κανένα. Κάνει μόνο στον Άκη, τον έρμο πήρανε το σπίτι. Μόνο στον Άκη. Και τι το κάνανε. Και άδειο. Το χαιρόμαστε τώρα. Όχι. Ούτε πριν το χαιρόμασταν. Ούτε πριν. Καθόμαστε εκεί, το βλέπουμε απ' έξω και είναι και μαραζωμένο. Ας μπει κάποιος μέσα να γίνει σχολείο. Να, τα έχουμε ξαναπεί. Να γίνει μόνο σχολείο. Η Βίλα Αμαλίας. Μόνο η Βίλα Αμαλίας και αυτή η Βίλα. Δεν θα γίνει ούτε αυτή. Δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει, ούτε πρόβλημα. Το είπαν έτσι για να βγάλουν τους άλλους από μέσα. Σιγά μην νοιάζεται το. Εδώ κλείνει τα μισά σχολεία έχει κλείσει. Και δεν λέει τη Βίλα Αμαλίας την κάνει σχολείο. Κλείνει κάθε σχολείο. Το ενώνει, το ενοποιεί. Αδειάζει κτίρια, περισσεύουν δάσκαλοι. Ήταν για το πρεστίζ, ήταν για το πρεστίζ. Όχι, θα κάνω εγώ εκεί στη Βίλα Αμαλίας, θα κάνω. Ότι να φύγουν οι βρωμιαρέοι που το καταστρέφαν τόσο χρόνια που αυτοί το συντηρούσαν γιατί θα είχε πέσει. Τώρα θα πέσει. Τώρα θα πέσει κανονικά. Δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοια. Ήταν ο Δένδιας που δεν του άρεσαν αυτά. Ήθελε νοικοκυρεμένα πράγματα. Θυμάστε ότι εκείνη η εποχή που έμπαινε τάξη, που έβγαλε τις κουκούλες ο άλλος. Που είχε πει θα βγάλω τις κουκούλες. Αυτό ακριβώς. Το κατάφερε και αυτό. Πότε εκδικάζεται εκείνη η μήνυση του Garden, στον Garden, πότε γίνεται το. Κάπου εδώ φαντάζομαι. Κάπου εδώ είναι να γίνει. Γενικώς, ναι. Τον είχε πάει το Δένδια ο Guardian πολύ άσχημα. Και δεν είχε και αποδείξεις ο Guardian. Δεν είχε. Όλα ότι αυτά δεν τα είχε. Κάτι ψευτοφωτογραφίες, ναι, κάτι σιγά τώρα. Σιγά. Ο καθένας έχει πέσει στο σπίτι του. Δεν έγινε. Πώς γίνεσαι άμα πέσεις. Δεν γίνεσαι μπλε. Μπλε και με μόλοπες παντού. Ναι. Αυτό έκανε κι αυτός. Και με κακοκοπιές από το φωτοσύνη. Εννοείται. Ναι. Και πρισμένος. Και σιγά τα. Όλα γίνονται. Το τραβάμε. Έχουμε δει στον κινηματογράφο. Δεν έχεις δει η αμερικάνικη ταινία προς τους πώς δεν έχω δει. Αν και τις αποφεύγω, κάνω μποϊκοτάζ. Γιατί. Διαφωνείς με τι ακριβώς. Με τους Αμερικάνους γενικώς. Είναι γενικώς. Ιδεολογικό το θέμα θύμα. Ναι, κάνεις μποϊκοτάζ. Καλά κάνεις. Ναι. Αλλά να τους το πεις και αυτόν να ξέρουν. Θα τους το πω. Μην το κάνεις τσάμπα. Το κάνεις και να, να γίνει κάτι. Λοιπόν, και θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, αλλά λίγο πριν θα πάμε το Σταϊκούρα. Να πάμε. Έχουμε Σταϊκούρα. Πώς θα τα αντέξω αυτό. Θα τα αντέξω. Άντεξες Παπακώστα και Λοβέρδο. Ο Σταϊκούρας δεν λέει κάτι πρωτότυπο. Τα τελευταία δύο χρόνια που βγαίνει λέει ότι έχουμε πλεόνασμα και ότι πάμε πολύ καλά. Μονότονο. Ναι, είναι η 20η φορά που το λέει. Ας το ακούσουμε και τώρα, γιατί ξέρουμε όλοι ότι δεν πάμε καλά. Ούτε πλεόνασμα έχουμε. Γιατί και χρωστάει το κράτος παντού. Και γενικώς το έχουμε πει. Αν κόβεις από βασικά, μπορεί και να σου περισσέψει και κάτι. Κάτι τέτοιο έχει κάνει το ελληνικό κράτος. Τα λένε στους χαχόλους να τα πιστεύουν. Τα λένε τα και πιστεύουν στους οι χαχόλοι. Οι χαχόλοι είναι οι έξω, δεν τα πιστεύουν, ξέρουν. Οι έξω είναι περήφανοι όμως... για μας. Δεν ξέρω ναι, να ξέρω. Ναι, το Γιούγκερ, ναι. Και εγώ θα ήμουν περήφανος. Αν ήμουν ο Γιούγκερ. Γιατί να μην είσαι. Και εγώ είμαι περήφανος. Υπάλληλοι του μήνα πρέπει να βγούμε. Για τους κατοίκους της Μοκαντίσου είμαι περήφανος. Ναι. Τι με νοιάζει. Είναι απέχει κάτι χιλιόμετρα. Είμαι υπερήφανος γενικώς για κάποιους ανθρώπους που επειδή μπορούν και. Αυτό δεν είναι ανθρωπιστικό να μην σε νοιάζει για τους ανθρώπους που μου καντήσουν. Είπα είμαι υπερήφανος. Α, εντάξει. Μην το ανατρέπεις. Είπες τι με νοιάζει. Ρε παιδί μου, τι με νοιάζει να κάνω τη δήλωση. Α, εντάξει. Τι στοιχίζει η δήλωση. Ο Γιούγκερ βγαίνει μέρα παραμέρα. Δήλωση, δεν έκανες και εσύ τη δήλωση. Έχει πρόστιμο 100 ευρώ. Α, ποια δήλωση. Άλλη δήλωση. Τη δήλωση για τους κατοίκους. Έλα τώρα. Λοιπόν, σε φορείας να γίνει. Σταϊκούρας. Ναι. Σταϊκούρας, ο οποίος λέει ότι πάμε καλά. Με αυτό το πρωτότυπο πάμε στις πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Η επίτευξη αυτών των στόχων δείχνει ότι τα δημόσια οικονομικά σταθεροποιούνται σε καλό επίπεδο. Δημιουργείται έτσι η αναγκαία βάση για ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας και προώθησης απασχόλησης, για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και για σταδιακή μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ελληνοφρένεια ειδικού τύπου και σήμερα, λόγω βροχής, λόγω καιρικών. Εδώ έχει αρχίσει και βρέχει στο Μαρούσι. Δεν ξέρω τι γίνεται παρακάτω, έχει και έναν αέρα. Χειμωνιάτικο, ωραίο καιρό. Και έγινε βροχή, χαλάζει. Φαντάζομαι σε κανένα δύο να έχει σταματήσει. Καλέ να έχει βγει ο ήλιο, να κάνουμε μια βουτιά. Κάτι. Ίσα να ξεπλύνει και να ποτίσει λίγο μέσα στο καλοκαίρι. Πώς θα σου φαινόταν ο Σαμαράς αν ήταν Βελουχιώτης, αν έκανε το Βελουχιώτη, σου πάει. Α. Με μουσι, όχι έτσι τώρα ασπανό. Με μουσι, ξέρω. Να άφηνε κάτι. Ναι. Μουσι μαλλί. Δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς. Όχι. Ναι, αυτό λέει και η βούλτευση. Α. Σχετικά με τον Τσίπρα τον εξαφανισμένο, όταν έχει ένα πρωθυπουργό που θέλει GPS για να βρει τη Βουλή, καλό είναι να μην μιλάει για τον Τσίπρα. Ο πρωθυπουργός δουλεύει από το πρωί ως το άλλο από πρωί. Δεν πάει στο ανίδιο να κάνει τον Βελουχιώτη. Κατάλαβες. Ο Τσίπρας κάνει το Βελουχιώτη. Έτσι το βλέπει η βούλτευση. Α. Δεν θέλει και πολύ να δει κάτι, κάποιον ως Βελουχιώτη βούλτευση. Και πότε αναρωτήθηκε για το μαλλί. Μετά την ΑΤΑΚΑ. Πριν. Στην αρχή της καριέρας. Το είχε τσεκάρει. Ήταν η αρχική δήλωση αυτή και φαντάζομαι και στο τέλος θα κλείσει κάπως με την απάντηση. Γιατί αυτό ήταν ερώτηση. Το μαλλί πώς είναι. Ναι, ναι. Φαντάζομαι στο τέλος της Υπουργίας, κανένα τρίμηνο, τετράμινο, το πολύ εξάμηνο. Κουρούπα, θα δει κάποιο. Να δώσει ίδια την απάντηση για να κλείσει. Με επιτυχία αυτός ο κύκλος ναι, της ναι. πολιτικής ζωής και της βούλτευσης αλλά και ο δημόσιος. Εντάξει, είναι μια σοβαρή δημοσιογράφος όμως. Θυμάμαι τον Άδωνη όταν ήταν στο Λάος να κατηγορεί τον Καραμαλή στο τελειώματα του Καραμαλή. Ναι. Όταν ανέλαβε ο Γιώργος, θυμάσαι τότε που είχε συναισθανθεί τις ευθύνες και ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Ο Άδωνης ή ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής, ποιος Άδωνης. Ναι, ναι, ναι. Και ποιος Καραμαλής. Και έκανε κάτι συσκέψεις και μετά παρέδωσε σχεδόν, προκήρυξε εκλογές και έλεγε είναι πολύ βαρύ το αυτό. Όλο αυτό το θυμάμαι το θέατρο. Και λένε όλοι ότι είχε δει από τότε. Για τον Καραμαλή είχε δει τι έρχεται και δεν ήθελε να προειδοποιήσει και δεν ήθελε να πάρει τα μέτρα και πολύ σοβαρά στάθηκε. Αυτό και από τότε... δεν ήθελε να αλλακίσει. Ναι, εννοείται. Α, και από τότε δεν έχει σεβόμενο στο λαό του, δεν έχει μιλήσει ποτέ. Ευχαριστώ, είπαμε. Πού? Στον Καραμαλή. Όχι. Που προειδοποίησε και έκανε. Αλλά αλλάκησε. Ο οποίος δεν μιλάει. Ένδειξη σοβαρότητας είναι ότι δεν μιλάει ποτέ για αυτά τα θέματα. Αφού είναι μπουκωμένος. Ποτέ, ποτέ. Αυτό λες να είναι. Γιατί αδειάζει. Αδειάζει το στόμα να μιλήσει. Τόσο απλό να είναι. Τόσο απλό είναι. Εγώ το έχω πάει αλλιώς. Όχι, ότι... καλέ, αυτό είναι. Ότι νομίζω ότι έτσι θα ξεχαστεί. Όχι, μπουκωμένος είναι. Αφού και το μαλλί του τώρα που έχει ασπίσει, κάνει έτσι και γλύφει, νομίζει είναι ο μαλλί της γριάς. Λοιπόν, τότε ο Άδωνης έλεγε διάφορα για τον Καραμαλή. Ότι πώς παρατάει, πώς λακίζει δεξιά και παραδώσαν την εξουσία στο Γιώργο. Σήμερα δεν είπα αυτά για τον Καραμαλή. Άλλαξε πάλι. Mm. Όταν προσπάθησε ο Κώστας Καραμαλής, αντιλαμβανόμαστε πλήρως σοβαρότητα της κατάστασης, να βγάλει τη χώρα από τα βράχια, συνάντησε μία τότε αξιωματική αντιπολίτευση που το μόνο που ήθελε ήταν να αρπάξει την εξουσία με κάθε κόστος. Είδες. Πήγε να σώσει τη χώρα, να μην την ρίξει στα βράχια, αλλά την είχε ρίξει πριν και αυτός μαζί και με τους προηγούμενους. Γιατί μία από τις πολλές αιτίες είναι οι διοικήσεις των τελευταίων ετών. Και πώς συμπεριφέρθηκαν αυτές οι διοικήσεις γενικότερα. Συνεπής πάντως ο Άδωνης. Ναι. Συνεπής στη δουλειά του. Δηλαδή, σε όποιο μαγαζί δουλεύει κάθε φορά, είναι συνεπής με τις ιδέες του μαγαζιού. Ναι, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Όχι. Θα σου αποδείξω τώρα ότι δεν είναι συνεπής και σε αυτό, ούτε σε αυτό. Ούτε. Δεν είναι συνεπής, διότι. Όλοι με αποδείξει ήρθε σήμερα. Με έχει κολλήσει τον τοίχο. Ναι, ναι, δεν αντέχω. Χωρίς αποδείξεις. Θέλω ένα αντίλογο, κάτι. Βίντεο δεν έχω, αλλά αποδείξεις. Ναι, γίνεται. Ο Άδωνης λοιπόν μιλάει για το κόμμα που κυβερνάει, αλλά και για το κόμμα που συγκυβερνάει. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία είναι δύο κόμματα κλεπτών και ψευδών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όποιος από εδώ και μπρος, σε επόμενες εκλογές, ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Κανένας πολίτης αυτής της χώρας δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στην κάλπη υποκρινόμενος ότι δεν ξέρει ότι τα κόμματα αυτά τα δύο είναι και κλέπτες και ψεύτες. Εδώ έχει συνέπεια. Έχει συνέπεια. Γιατί σε ποιο μαγαζί ήταν όταν τα έλεγε αυτά? Δεν ήταν. Υπηρετούσε τα συμφέροντα ήταν του μαγαζιού. Τότε, αλλά όμως έχει πει μια αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί ο Άδωνης έχει πει και αλήθειες. Ναι. Μέσα σε όλα αυτά που λέει, μερικοί γιατί είναι προκατηλημένοι. Έχει πει και ψέματα. Δεν ξέρω. Αλλοιώσεις μπορεί να έχει κάνει. Έχει κρύψει αλήθειες. Έχει κρύψει αλήθειες. Πολλά κάνεις. Λογικό είναι όταν μιλάς 38 ώρες το 24ωρο. Σου ξεφεύγει. Ναι, ναι. Εδώ όμως είναι μια από τις αλήθειες. Γιατί και προχθές είπε μια αλήθεια ότι δεν μπορείς να φορολογήσεις τους πλούσιους. Γιατί οι πλούσιοι βγάζουν τα λεφτά τους έξω. Είναι έτσι φτιαγμένο το σύστημα για να μην φορολογούνται οι πλούσιοι. Φωτογράφησε τόσους φίλους της κυβέρνησης. Κρίμα είναι. Δεν έχει σημασία, δεν τον ένιωσε αυτό, αλλά έπρεπε να πει αυτό. Τόσους κουμπάρους. Και λοιπού συγγενείς. Αλλά εδώ όμως λέει αλήθεια επίσης. Ότι τα κόμματα αυτά είναι κλεφτών και ψευτών. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Ναι. Φαντάζομαι και ο ίδιος που είναι τώρα. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς, ως δεδομένο ξεκινάμε με αυτό. Είναι σε ένα κόμμα, στηρίζει ένα κόμμα που έχει κλέφτες και ψεύτες. Ωραία, και ποιον ενοχλεί. Και λέει ψέματα. Και ποιον ενοχλεί αυτό. Κανέναν. Θα το ψηφίσουν από κάτω κανονικά. Οπότε. Εμείς που δεν το έχουμε ψηφίσει. Εσύ που χαλάς ζαχαρένια σου. Δεν χαλάω καμία ζαχαρένια. Εμείς που δεν το έχουμε ψηφίσει επειδή είναι κλέφτες και ψεύτες και για άλλους λόγους δεν μας αλλάζει κάτι. Δεν ξέρουμε τι χάνουμε. Ναι, ξέρουμε, βλέπουμε. Λουζόμαστε τα καλά του κόμματος. Το σίγουρο είναι ότι χάνουμε. Ξέρουμε, αυτό δεν ξέρουμε, είναι το μόνο σίγουρο ότι χάνουμε. Ενώ άλλοι ψηφίζουν. Αυτό είναι ένα θέμα της δημοκρατίας. Εγώ το έχω θέσει ανυπόπτω χρόνο. Βέβαια. Θα μας φέρει τα δικά σας τα καθεστώτα, τα ολοκληρωτικά που δεν θα ξανά έχουμε εκλογές, ε? Ναι. Α. Ναι, δεν κατάλαβα. Τι τις θες? Α, αυτοί είστε. Είναι ωραίες εκλογές. Κάποτε είχαν και γέλιο. Βλέπεις τώρα να έχουν γέλιο. Όλο διακύβευμα και όλο δίλημα. Γέλιο έχουν. Τα αποτελέσματα έχουν γέλιο. Τακτικά. Κάποια αποτελέσματα. Δεν στα υπουργικά συμβούλια. Καθένας από τις τελευταίες 15 εκλογές μέχρι τώρα πληρώνουμε συνεχώς. 20-30% κάθε φορά που γίνονται εκλογές. Όχι τα έξοδα. Τους νόμους, τους καινούριους που φέρνει κάθε κυβέρνηση γιατί παραλαμβάνει χάος. Εμείς, κύριε, θα παραλάβουμε μια φορά χάος. Και από εκεί και πέρα θα το διατηρήσουμε. Ωραία ρεθύμιο. Θα το αλλάζουμε το χάος συνέχεια. Ωραία ρεθύμιο και να φέρουμε κάποιους μια φορά άπαξ. Και μετά, και αν το μετανιώσουμε. Και τώρα άπαξ. Και τώρα άπαξ. Άρπαξ. Άρπαξ. Η άπαξ και η άρπαξ. Δεν θα μετανιώσει κανεί. Δεν θα έχει μετάνοιες εκεί. Δεν θα επιτρέπεται ούτε μετάνοια, δεν θα επιτρέπεται. Μπράβο, δεν θα απαγορεύεται να μετανιώνεις. Και όπως λέει ένας φίλος εδώ, σαπούν, το καλύτερο σαπούνι από το πιο καλό κουμούνι. Ωραίο, σωστό και αυτό. Όλα σωστά είναι. Και σαπούνια θα έχουμε. Δικά μας. Ναι. Δεν θα κάνουμε εισαγωγές. Από δικούς μας. Η τυποκδοτική θα τα βγάζει και αυτά τα σαπούνια. Δεν βγάζει τίποτα άλλο τώρα, νομίζω. Θα δούμε. Θα το ρυθμίσουμε εκείνη τη στιγμή. Καλά, όλο και κάτι βγάζει. Ναι, εντάξει. Τυποκδοτική. Ανέργους. Λοιπόν, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ξέρεις κάποιον που δεν βγάζει ανέργους? Στην Ελλάδα του Σαμαρά, όχι. Όχι, στον κόσμο γενικώς. Α, στον κόσμο, όχι. Υπήρχε κάποια στιγμή, κάποιες δεκαετίες που δεν υπήρχαν άνεργοι, δεν τα θέλατε. Λούσου την ανέργεια τώρα, από όποιον προέρχεται. Καλά, από ό,τι ακούω, βέβαια θα αλλάξουν τα πράγματα σε κανένα εξάμεινο. Τι θα αλλάξει? Με τον Αλέξ, τώρα. Έχει πει ο Αλέξ ότι θα έχει ανεργία. Εντάξει, δηλαδή, δεν έχει πει αυτό. Είναι κοντά στο να το πει. Είπε θα έχουμε φως. Θα έχετε ρεύμα. Το είχε πει κάπως εκεί πάνω στην Κοζάνη. Είπε φως ή είπε ρεύμα. Έχει σημασία. Μήπως θα μας κάνει μέρα 24 ώρες. Νομίζω. Και θα έχουμε ηλιακό. Φως. Όχι, λίγο νύχτα τι θέλει ο οργανισμός για να κοιμάται. Για να γίνουν και δουλειές. Γιατί στο φως της μέρας δυσκολεύονται τα πράγματα. Λοιπόν, είναι η ώρα της αντίστασης. Έχει ώρα της αντίστασης και της ανατροπής. Να ντυθώ. Να όχι, όπως γδίσου καλύτερα. Α, έτσι αντίσταση. Γιατί την κάνει ο Γιάννης Πρετεντέρης, δεν ακολουθεί Νίκο. Μια και να γδυθώ. Τι έγινε με το Δημοσθένη το Βεργή? Δεν ξέρω. Δεν γίνεται με κάθε λέξη να ενεργοποιούνται τα παράθυρα σου και να σου ανοίγουν όλα. Είπες γδυθώ. Σκέφτηκα το τσουνί του Δημοσθένη. Να σκεφτείς το Γιάννη Πρετεντέρη που τώρα. Γυμνό. Όπως θες. Αντάρτη. Με μουσι, αντάρτη. Λέξη εργασιακά, λέξη ασφαλιστικό. Αυτά έχουν κλείσει, τελειώσανε. Γεια σας, πάπαλα. Άλλη φορά, όλα αυτά που ακούμε, κάτι για ομαδικές απολύσεις, για κάτι για πώς το λένε, απεργίες. Ναι, απεργίες κλπ. Αυτά ξεχάσετε τα, να τα κάνετε στην Ουάσιντον όταν γυρίσετε εκεί πέρα. Ορίστε. Κάποιος έπρεπε να τα πει. Να πάτε αλλού να τα κάνετε αυτά. Ναι. Να φύγετε. Και αν δεν τα έλεγε ο Πρωθυπουργός, ποιος θα τα έλεγε. Ποιος θα τα έλεγε. Το τι κάνει και η Άγκο χτες και την Τρέμη έχουν στα κάγκελα τι κανονικά. Τι έχει γίνει με την Τρέμη. Δεν ξέρω, κάτι φημολογούνται διάφορα. Γιατί όμως. Τι θα γίνει. Και αν φύγει, πού θα πάει. Μα είναι δυνατόν να φύγει η βασική παρουσιάστρια του θα Μέγκα. Και ποιο θα είναι μετά. Η Σαράφογλη Δευτεράτζα δεν βγαίνει. Έλεος. 100 θα βγουν. Μαράγει. Και θα δικάσουμε τη Σαράφογλη. 100 θα βρεθούν. Σαν την Τρέμη. Σαν την Τρέμη. Κάθε δεύτερη λέξη Σαρδάμ. Μετά από 20 χρόνια εμπειρία. Δεν ξέρω. Και εν πάση περιπτώσει έχουν δώσει έναν αγώνα αυτοί οι άνθρωποι. Τουλάχιστον να πάει στην ανακύκλωση. Πού? Εκεί, στα πλαστικά. Τόσο πλαστική μην πάει χαμένη, να πάει στην ανακύκλωση κάπου να βγει κάτι καινούργιο. Νομίζω δεν σέβεσαι των συναδέλφων την δουλειά. Α, νομίζω το αφεντικό των συναδέλφων. Όχι. Γιατί και το αφεντικό είναι λίγο πλαστικό των συναδέλφων. Όχι, των συναδέλφων τη δουλειά. Α. Κάνουν ένα, επιτελούν ένα λειτουργήμα. Είναι το, ήταν το πρώτο κανάλι μέχρι κάποια στιγμή και ενημέρωνε το πρώτο δελτίο. Έλα, ρε. Ενημέρωνε το. Λειτουργήμα το λέγανε. Λειτουργήμα το λέγανε κι αυτοί. Λειτουργήμα το λένε. Πώς να το πούνε. Γιατί να μην το πούνε. Κολοδουλειά δεν λέγεται. Δεν λέγεται. Λειτουργήμα το λένε. Αν φύγει αυτό σημαίνει όμως ότι μέσα έλεγε ότι είναι κολοδουλειά. Ναι. Ναι. Ότι μέσα είναι κολοδουλειά. Μην ρίχνει τη λάσπη στον ανεμιστήρα. Λοιπόν. Θα πάμε σε διαφημίσεις σιγά σιγά. Άντε με το καλό. Μπορείτε να στέλνετε mail εδώ στη διεύθυνση studio@realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει από κινητό μπορεί να γράψει real και ενώ το μηνυμά του αποστολή στο 54%. Αυτό στοιχίζει 1,23 ευρώ. Ναι. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Σήμερα είναι ιστορική μέρα, 15 Ιουλίου. Να, τι είναι. Έχουμε γεγονότα και τι δεν έγινε. Ξεκίνησαν τα Ιουλιανά το 65. Ο γέρος της Δημοκρατίας. Ο γέρος της Δημοκρατίας. Τον έφαγε το παλάτι ο Κοκκός, αυτά ναι. Πληρώνει. Θα τα πούμε μετά εκτενώς. Και σαν σήμερα, 15 Ιουλίου του 1974, ξεκίνησε με την έμπνευση της Χούντας της Ελληνικής πραξικόπημα στην Κύπρο. Να φάνε το μακάριο, να μπει ο Σαμψόν, μπήκε για 5 μέρες. Καλοκαίρι γινόταν και τότε οι δουλειές, ε. Ναι. Να μην το παίρνει χαμπάρι ο κόσμος. Ιούλιος, Ιούλιος έχουμε τον Ιούλιο κάποτε που λέει και ο ποιητής. Ναι. Γενικώς έχουμε μια τάση του Ιούλιους να κάνουμε διάφορα. Αυτά τους θα τα. Ιουλίους, νομίζω. Η ποιητική αδεία είναι έτσι κι αλλιώς, οπότε πες το όπως θέλεις. Τόνισε το όπου νομίζεις εσύ καλύτερα. Στο γιώτα. Ωραία. Το πρώτο. Ιούλιος. Με γιώτα γράφεται. Δεν ξέρω. Θα πάμε στις διαφημίσεις και εδώ σε λίγο. Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο. Την Παρασκευή τελειώνουμε, κλείνουμε τη σεζόν και ξαναρχίζουμε μετά 1η του Σεπτέμβρη. Ναι, να το πούμε και αυτό. Κλειστό λόγω παραθερισμού. Λόγω παραθερισμού, διακοπών, ανάπαυσης, ανάπαυλας και όλα τα υπόλοιπα, όπως γίνεται συνήθως ακόμη σε αυτόν τον τόπο, κάνοντας χρήση των συνδικαλιστικών κατακτήσεων. Η άδειά μας είναι αποτέλεσμα. Αυτό, ναι. Οι 6 εβδομάδες που θα απουσιάσουμε είναι κατάκτηση των εργαζομένων. Δεν την πήραμε έτσι ένα νούμερο τυχαίο. Είναι όσο ορίζει ο νόμος και κατόπιν κατακτήσεων των εργαζομένων από την εποχή που οι εργαζόμενοι διεκδικούσαν. Τους έχει ξεφύγει μάλλον. Όχι, έχει μείνει. Όχι στους εργαζόμενους. Τους έχει ξεφύγει στους άλλους που δεν έχουν κόψει. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, την άδεια σου λέει. Δηλαδή το 8ωρο πάει. Σε λεφτά είμαστε στη φάση ακόμα των χρημάτων. Ναι. Το πενθήμερο 8ωρο έφυγε. Πάει. Κάποτε τώρα 7ήμερο. Βάζανε στόχους και διεκδικούσαν οι άνθρωποι και κερδίζανε. Γιατί όταν διεκδικείς πάντα κερδίζει κάτι. Νόμος. Ναι. Κινέζικη παροιμία. Ανεπάρκεια νομίζω κυβέρνηση Σαμαρά και παράληψη. Ναι, ναι. Δηλαδή θα μπορούσε να έχουν μειωθεί οι άδειες. Δεν στοιχίζουν και πολλά γι' αυτό. Να σου πω πριν το πεις αυτό. Ναι. Πριν λίγο λέει εδώ μια φίλη στο Twitter. Ζεσθενόμασταν, τώρα βροχή. Κλίμα τροπικό σου λέει. Τα έλεγε η Ανούλα η Βύση, αλλά δεν την ακούγαμε. Έχει πει τέτοιο στίχο. Ναι, κλίμα τροπικό μου κλίμα. Δεν έχει πει Ανά. Όλα τα έχει πει. Έχει τραγουδίσει και τα πάντα. Δεν την ακούγαμε, αλλά την κάνανε εγκόμενα. Εμείς δεν την ακούγαμε την Ανούλα τη Βύση. Είδες πόσο μπροστά ήταν ο Σαμαράς. Την έκανε εγκόμενα πριν δει την εξέλιξή της. Όταν ήταν μια παιδούλα με κάτι τισερτάκια φορούσε εκεί, κάτι μακρύ. Μην την έκανε ο Σαμαρά αυτό που είναι σήμερα, δεν ξέρω. Μετά το Σαμαρά ήταν. Γιατί κοίταγε τα ταβάνια, δεν ξέρω τι δουλειά κάνει τότε. Τα έχει μπερδέψει. Τα ταβάνια ήταν μετά τη Βύση. Πολύ μετά τη Βύση. Λοιπόν, όχι, αυτό λέω. Μετά τη Βύση, μήπως ανέλαβε να προωθήσει την καριέρα. Δεν έχει δουλειά να κάνει. Όχι, είχε προωθηθεί η καριέρα τη Βύση. Βάλτε κάτω σε σειρά. Μετά τα ταβάνια ασχολήθηκε με τη χώρα Σαμαρά με μεγάλη επιτυχία. Ναι. Και το πάει στη Δύση. Στη Δύση της χώρας. Α, δέλτα. Όχι στη Δύση. Όχι, από τη Δύση στη Δύση. Στην οικοδομή μένει πάλι. Δηλαδή τα ταβάνια θα γίνουν τουβάρια, οικοδομή, ναι, μπετό, ναι. Τούβλα, καταστροφή, σκόνη, γκρέμισμα, γκρέμισμα. Κτλ. Τα κοίταγε, σου λέει, δεν γκρεμίζονται αυτά. Και είπε να το κάνει η πράξη. Μα έχει μισήσει τα ταβάνια τόσο χρόνια που τα κοίταγε. Και τους στίχους. Για πες. Κάθε τι χτισμένο. Σαν σήμερα λοιπόν, το 65 ξεκινάει αυτό που λέμε αποστασία. Ξέρω, το ακούσει. Θα ακούσουμε λίγο. Υπήρχε η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, για τους νεότερους που δεν τα ξέρουν αυτά, είχε εκλεγεί το 64, ένα χρόνο πριν, με 52,72%. Τεράστιο ποσοστό. Ξέρω λαός. Δεν άρεσε στο παλάτι αυτό. Δεν τους πολύ άρεσαν. Τότε για τα μέτρα της εποχής ήταν δημοκρατία ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Γιώργος, μην μπερδεύεις. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Βέβαια υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση γι' αυτό και πώς λειτουργήσε ο Γιώργος Παπανδρέου, όλο ο πολιτικός βίος. Εν πάση περιπτώσει, εκεί είχε τη λαϊκή βούληση του 52,72. Και ζήτησε να βάλει έναν υπουργό άλλον στην άμυνα. Δεν ήθελε το παλάτι. Και εκεί προέκυψε μια ρήξη. Τα βαθύτερα αίτια ήταν ποιος θα ελέγχει τη χώρα, το παλάτι ή οι εκλεγμένες κυβερνήσεις. Είναι μια φάση την οποία μας πήρε πολύ καιρό για να την καταφέρουμε. Τέλος πάντων, σαν σήμερα λοιπόν το απόγευμα, το τρέχω λίγο, στις 7 πάει στα Ανάκτορα, σημερινό Προεδρικό Μέγαρο, και που είναι ο Παπούλιας τώρα, ήταν ο Κοκκός. Ο Κοκκός, ανώριμος και μικρός μόλις είχε αναλάβει, τώρα είναι όριμος ο Κοκκός. Ποιος ο Κοκκός, είναι όριμος ή ο Παπούλιας? Για τον Κοκκό μιλάμε. Ο Παπούλιας βεβαίως είναι όριμος. Και μόνο λόγω ηλικίας. Τον είχε υπουργό εξωτερικών ο Παπανδρέου, είναι δυνατόν να μην είναι όριμος? Πριν τα δανεικά ή μετά? Πριν. Μετά ήταν τα δανεικά, μετά πρόεδρος Δημοκρατίας. Δεν θέλει και πολλά για να φτάσει. Σε αυτόν τον τόπο δεν θέλει και πολλά για να φτάσει πολύ ψηλά. Κάτι τέτοιες κινήσεις άμα κάνεις. Στις 7 σαν σήμερα το απόγευμα πάει ο γέρος της Δημοκρατίας, παππούς του Γεωργίου, του Γιώργου μας, στο Βασιλιά. Ήταν η τελευταία συνάντηση με τον Κωνσταντίνο, διήρκησε 10 λεπτά. Δεν τα βρήκαν εκεί. Σαν τους Αμερικάνους. Ένα όρθιο meeting στο γρήγορο. Βγαίνοντας, μπράβο, λέει ότι θα υποβάλει, είπε, δήλωσε ο Γιώργος Παπανδρέου, θα υποβάλω εγγράφο στην παρέτησή μου την επομένη. Αυτό έγινε σαν σήμερα, στις 7. Μία ώρα μετά, διορίζει κυβέρνηση ο Κοκκός. Παίρνει ένα βουλευτή από την Ένωση Κέντρου, Γιώργος Αθανασιάδης Νόβας, ο Γαργάλατα, αυτός είναι, Γαργάλατα, τι άλλο, ήταν και ποιητής νομίζω και κάτι τέτοια. Που έκανε καριέρα και στην τελευταία δεκαετία και επιχειρηματική οκό άνοιγμα. Ποιος? Με τον Νόβα σινεμά. Ναι, μάλιστα. Πολύ καλά τα θες. Ωραία, έχεις τις γνώσεις και τις έχεις. Μπράβο, μπράβο. Ναι, αυτός λοιπόν, αυτός, πριν, κάνει ο τηλεόραση, σινεμάς. Πριν κάνει την τηλεόραση, τον Τσιμπάη ήταν η πρώτη κυβέρνηση αποστασίας, ενώ υπήρχε νόμιμος, σαν να έχεις τώρα πούμε, το Σαμαρά, να πάει ένας χι παπούλιας, να του τραβήξει την εξουσία και να διορίσει το Γιακουμάτο πρωθυπουργό. Και να πάνε όλοι. Μην περιγράφεις το όνειρο. Και να πάνε όλοι οι βουλευτές να στηρίξουν Γιακουμάτο και να παρατήσουν τον Σαμαρά. Α, ωραία. Κάτι τέτοιο έγινε. Σχεδόν ερεθίστηκα. Ναι, ναι, γι' αυτό. Βγαίνει λοιπόν ο Νόβας, η καλύτερη του, ήταν στο πίσω δωμάτιο εκεί. Πήγε ο Μητσοτάκης βεβαίως σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν μπορούσε να πάει. Η πρώτη των αποστατών, γιατί ακολούθησαν άλλες δύο. Τρεις συνολικά, μας φτάσαν στη Χούντα όλα αυτά. Λοιπόν, ο Γιώργος Αθανασιάδης Νόβας, δεν τον ξέρουμε εμείς οι νεότεροι, αλλά να ακούσουμε τη φωνή του τι είπε. Αδόκητος εξέλιξης της πολιτικής καταστάσεως οδήγησεν εις διάστασιν τον κύριο Παπανδρέου προς το στέμα. Απέβησαν δυστυχώς άκαρποι οι εκκλήσεις και του βασιλέως και όλων ημών όπως αποφευθεί κρίσης. Κατόπιν τούτου ο βασιλεύς μου έδωκε την εντολή του σχηματισμού νέας κυβερνήσεως εκ της ενώσεως κέντρου. Η επιλογή μου σκοπό έχει να υπογραμμίσει την σταθεράν απόφαση του ανωτάτου άρχοντος όπως συνεργαστεί αρμονικώς με την πλειοψηφία της Βουλής και όπως σεβαστεί εν παντή και το πνεύμα και το γράμμα του πολιτεύματος. Βέβαια, ακούσε εδώ, ακούσε εδώ. Εγώ σε κανένα περίπτωση δεν πρόκειται να πω μαλακίες. Και κόλλησε λίγο και ο Μητσοτάκης. Παντού κολλάει ο Μητσοτάκης. Είδες ωραία η γλώσσα, εν παντή. Αυτό τουλάχιστον αυτοί μιλούσαν ωραία. Μιλούσαν ωραία ελληνικά. Ήξερα να μιλάνε, όχι για ωραία. Να περιγράψουν την απάτη τώρα όλα αυτά, έτσι. Όλο αυτό που περιγράφει είναι πολιτική ανομαλία, απάτη, περιπέτεια για τη χώρα που οδήγησε βεβαίως σε περιπέτεια τη χώρα και την Κύπρο όλα μαζί. Όχι, είναι χάσος ο Βενιζέλος που έχει κρατήσει την ίδια καλή γλώσσα. Ο Βενιζέλος είναι μόνο λέξη στη σειρά. Ούτε ηρμό ιδιαίτερο έχει, υπερτιμημένος είναι σε σχέση με τη γλώσσα και δεν εκφράζει και διάνοια από πίσω. Με αυτή τη γλώσσα όμως και στους αδαείς που αναφέρεται, μια χαρά περνάει και απάντες και δικαιολογίες και τέτοια. Δεν ξέρω να περνάει λόγω της γλώσσας, αλλά γλώσσα πολύ καλή έχουν. Τα στρογγυλεύει πάντα. Και κάτι που οι γυρολόγοι που βγαίνουν έξω και η καπατσοσύνη δεν θα τη θεωρήσουμε και πνευματική επάρκεια, καλλιέργεια και διάνοια, γιατί όλα αυτά τεκμηριώνονται και από τις υπόλοιπες κινήσεις και τη γενικότερη. Πολιτική παρουσία και αισθητική. Τέτοια δεν έχει. Ξεγλιστράς με έναν τρόπο παρόλα αυτά. Καπατσοσύνη. Αυτό σου λέει. Είναι πολύ εύκολο να ξεγλιστρήσεις, αρκεί να έχεις θράσος και τρεις λέξεις να τις βάλεις στη σειρά. Ναι. Αυτό το κάνει. Ο Μητσοτάκης λοιπόν, που πήρε μέρος φανατικά σε αυτή την κυβέρνηση αμέσως και τον στέγη. Ζούμε επικίνδυνα σήμερα. Γιατί. Το έχει παραπεί. Βρέχει, τι άλλο να γίνει. Τι άλλο να γίνει. Ο Μητσοτάκης μίλησε μεταγενέστερα στον Νίκο Χατζηνικολάου κατά σύμπτωση. Για εκείνες τις μέρες και είχε πει ότι ήταν λάθος η συμμετοχή του εκεί. Αλλά πρόσεξε να δεις πώς διορθώνει, πώς λέει ο Μητσοτάκης, πώς αναλαμβάνει την ευθύνη. Το κάνουν όλοι αυτοί οι πολιτικοί, κυρίως ο Μητσοτάκης. Ήταν λάθος για μένα, αλλά ο Βασιλιάς όμως την είχε κάνει την κυβέρνηση. Έτσι. Ήταν λάθος και αυτού νου ή πρώτη το λάθος δικό του. Μπορεί να έκανα λάθος, ίσως διότι μπήκα πρόωρα στην κυβέρνηση Νόβα. Αλλά το θανάσιμο λάθος, κύριε Χατζη Νικολάου, ήταν του Βασιλέως, ο οποίος έδωσε και την τελική, έκανε την τελική κίνηση της ρήξης, ότι όρκησε τον Νόβα. Ήταν ένα τραγικό λάθος, το οποίο εγώ φυσικά δεν εγνώριζα. Φυσικά δεν εγνώριζα. Άκου τις λέξεις που χρησιμοποιεί. Ίσως να έκανα λάθος. Δεν το έχει καθαρό τόσα χρόνια μετά. Και εγώ δεν εγνώριζα ότι είχε ορκίσει, είχε φύγει ο Παπανδρέου. Κανείς δεν το ήξερε. Οπότε τι ευθύνη είχε. Στην άλλη αίθουσα μέσα στο παλάτι και περίμενε ο άλλος και μία ώρα μετά ορκίζει σε ένα βουλευτή. Το γιακουμά του τώρα. Σαν να γίνει και να βγει ο Άδωνης και να πει: πήρα και εγώ μέρος, δεν το ήξερα. Αυτό που στοχοποιεί ανθρώπου. Όχι, το κάνω, προσπαθώ να το φέρω στα σημερινά. Άντε. Δεν έχει καμία σχέση ούτε ο Γιακουμάτος με τον Νόβα, ούτε ο Σαμαράς με τον Γέρο της Δημοκρατίας όπως τον αποκαλούσανε, ούτε τίποτα. Απλά το κάνω έτσι για να πιάσουμε τους πιο άσχετους που δεν τα έχουν πρόχειρα καθόλου όλα αυτά και ίσως τα ακούν και για πρώτη φορά. Έστειλε και ένας φίλος εδώ του Κοκκού μήνυμα. Ναι. Με αυτόν που εσύ, Ζωντόβολα, αποκαλείτε Κοκκό, η Ελλάδα ήταν μια τεράστια και περήφανη χώρα και τη σεβόντουσαν άπαντες. Τώρα δείτε τα χάλια που λυμμένει στους Εβραίους, καπετάν Νικόλας. Μάλιστα, εντάξει, ναι. Τα χάπια. Αντρέα Ζέπος. Τα χάπια να πάρει. Τι ώρα είναι. Ο καπετάν Νικόλας. Πέρασε μία, παιδί μου, πέρασε. Πότε θα φας. Τα χάπια να πάρεις. Όχι νηστικός. Γιατί σε πειράζουν όπως ακούμε όλοι και βλέπουμε και παρακολουθούμε. Και ξεχνάτε ότι τα ξερονίσια τα άνοιξε ο δικός σας γέρος της Δημοκρατίας μετά το Β' Παγκόσμιο. Τα άνοιξαν πολλοί. Βάλαν όλοι. Και όχι δεξιοειλήθιοι. Και ο Εθνάρχης Καραμαλής που συμμετείχε στις κυβερνήσεις και οι κυβερνήσεις του κέντρου με τον Πλαστήρα, το μεγάλο ηγέτη, στρατηγό, στρατάρχη και μαύρο καβαλάρι. Γενικώς τα ξερονίσια. Τα άνοιξαν και τα Ισπανικό. Διατήρησαν. Ναι, Ισπανικό. Τα ξερονήθια. Τα άνοιξαν και τα διατήρησαν πάρα πολύ. Ο Εθνάρχης πάντως, αν ήταν συνεπής στο έργο του, θα μπορούσε να τα έχει γεμίσει πολυκατοικίες άσχημες. Ναι, το επόμενο που, βήμα που ήταν αυτό. Προτίμησε την Αθήνα να καταστρέψει και να μείνει και γι' αυτό στην ιστορία. Ξεκίνησαν διαδηλώσεις από σήμερα το απόγευμα, 15 Ιουλίου του 1965, στο κέντρο της Αθήνας και τέσσερις μέρες μετά, σε μια από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις, σκοτώνεται ο Σωτήρης Πέτρουλας. Στη Σταδίου υπάρχει και η σχετική επιγραφή απέναντι από τον κινηματογράφο που έχει καεί τώρα. Δεν είναι στο ξενοδοχείο Εσπερίδες. Ναι, όχι, Εσπέριδες. Απέναντι ακριβώς από τον καμένο κινηματογράφο. Σε αυτή τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και συνελήφθησαν περίπου 250 διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Πέτρουλας. Και είδα να δεις τώρα. Η πρώτη καταγραφή του χτυπημένου Πέτρουλα αναφέρεται στις 3 το πρωί της 22ης Ιουλίου στο σταθμό Πρώτο Βοηθειών του Ερυθρού Σταυρού στην οδό 3 Σεπτεμβρίου που διαπιστώνει το θάνατό του. Το ψευδές επίσημο πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που έκαναν αστυνομικοί με στολές γιατρών. Τι ωραίες εποχές. Τι καλά. Έκανε λόγο για θάνατο που προκλήθηκε από ασφυξία λόγω δακρυγόνων. Η οικογένεια έβαλε μετά ιατροδικαστή και απεδείχθη ότι έχει στραγγαλιστεί στο λαιμό. Είχαν γίνει βία επεισόδια από την αστυνομία. Καλά, δεν ξέρεις τι δακρυγόνα είχαν τότε, μπορεί να στραγγαλίζαν. Σαν τα σημερινά αποκλείεται. Α. Τα τωρινά, τα τότε πρέπει να ήταν καπνούλης. Τίποτα, έτσι, λακ. Ένα συναχάκι. Μια λακ που βάζουμε. Τα τωρινά σε σκοτώνουν όντως την στιγμή. Αλλά τότε οι ιατροδικαστές ήταν οι αστυνόμοι που είχαν βάλει τη στολή γιατρού. Αυτό ήταν το ωραίο κράτος της δεξιάς. Μπορεί να λερώθηκε το η στολή, κάτι, πώς θα πάει. Έτσι σκοτώθηκε ο Σωτήρης Πέτρουλας. Σωτήρη Πέτρουλα, Σωτήρη Πέτρουλα, σε πήρε ο Λαμπράκης, σε πήρε η Λευτεριά, σε πήρε ο Λαμπράκης, σε πήρε η Λευτεριά. Μάρτυρες ήρωες οδηγούνε τα γαλάζια μάτια του μας καλούνε. Κυπριακός ελληνισμός όπως ερώμενος υπεράν αντιθέσεων και κακών αναμνήσεων του παρελθόντος. Επιδείξει κατανόηση και συμπαράσταση προς την κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Συσπηρούμενος πέριξ αυτής, Βέβαιος ότι ούτω διασφαλίζει ένα λαμπρό μέλλον. Πας ως τη σφαίρη, ένοπλον αντίσταση, θα εκτελείται επί τόπου. Τόσο απλά. Και από τα Ιουλιανά του 65 με το τραγούδι περάσαμε στα Ιουλιανά του 74, σαν σήμερα πραξικόπημα στην Κύπρο. Η εδώ Χούντα με την ευλογία των Αμερικανών και τα μαγειρέματα, Κίσιγκερ και οι λοιποί συγγενείς, ήθελα να διώξουν από εκεί. Θα μπορούσε να το πει σε αποκρατικοποίηση. Τη Κύπρου ή τη κυβέρνηση. Ναι, ναι. Ήταν η αποκρατικοποίηση τη εποχή. Τώρα τα κάνουμε αλλιώ. Το συνήθιζαν. Ο μισό πλανήτη είχε Χούντε τότε. Αυτό συνέφερε εκείνη την περίοδο να διώξουμε. Ο μισό πλανήτη ήταν μέσα στη Χούντα. Ναι. Να, Λατινική Αμερική όλη, σχεδόν Αφρική απεικιοκρατία, μισέ χώρε τη Ασία και η Νότιο Ευρώπη. Η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ελλάδα. Γιατί πολλοί λένε ότι το Σιδρούν παραπέτασμα δεν ήταν η ελευθερία. Ναι. Δεν ήταν σαν τι υπόλοιπε χώρε, όντω. Γιατί κρίνουμε τα τωρινά δεδομένα, τι συνέβαινε πριν 30-40 χρόνια. Πήγαινε τότε εκεί να δει. Και με άλλη συγκυρία. Και γύριξε να δει τι γινόταν παντού. Ο Δέλο ήταν καλό. Κακό το ένα, κακό και το άλλο. Αλλά αυτό παρεπιπτόντως. Και έτσι λοιπόν είχαμε σήμερα το πραξικόπημα, σαν σήμερα στην Κύπρο. 4-5 μέρες μετά βρίσκει την ευκαιρία που ήθελε η Τουρκία. Εισβάλλει, έχει πάρει τη μισή Κύπρο. Και από τότε έχουν δημιουργηθεί τα δεδικασμένα που γνωρίζουμε όλοι. Τη μισή Κύπρο και μια γωνίτσα. Τη μισή Κύπρο έχει πάρει. Εντάξει. Τη μισή ακριβώς. Κύπρο. Να θυμηθούμε λίγο τι συνέβησαν σήμερα. Μια μύτη. Δεν είναι μόνο η μύτη. Λίγο παραπέρα. Λίγο παραπέρα. Εντάξει, να κάνουμε μια συναυλία εκεί, να τελειώνει το πράγμα. Δεν τελειώνουμε συναυλίες. Δεν τελειώνει. Όπως έχεις δει, δεν τελειώνουμε συναυλίες. Δεν ξέρω πώς θα τελειώσει. Τέτοιο αγώνα έχει κάνει ο Νταλάρας. Δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει από ότι δεν φτάνει μόνο ο Νταλάρας στη συγκεκριμένη. Και ο Σάκης είχε κάνει κάτι. Δεν φτάνουν οι καλλιτέχνες. Έλεος με τους καλλιτέχνες. Ό,τι γίνεται, νομίζουμε οι καλλιτέχνες θα το λύσουν. Δεν λύνεται με καλλιτέχνες αυτά. Πρέπει να γίνει καλλιτέχνης ο καθένας. Μπορείς, θες. Έχεις την ικανότητα, γουστάρεις. Όχι, μάλλον. Θες να πάει να βλέπεις και να κάνεις ζάπινγκ. Μην με προκαλείς. Εσένα, ειδικά σαν λαός μιλάω. Σαν λαός μιλάω. Μην με προκαλείς. Άιρε, από το χάμου. Άιρε. Τόλμησες να μιλήσεις κιόλας. Ο λαός είναι για να μην μιλάει. Και να δέχεται τα διλήμματα που του βάζουν οι άλλοι. Τέλος. Και να ελπίζει ότι κάποτε. Αυτό είναι ο λαός. Εντάξει, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Πάμε. Κυπριακός ελληνισμός όπως ερώμενος υπεράν αντιθέσεων και κακών αναμνήσεων του παρελθόντος. Επιδείξει κατανόηση και συμπαράσταση προς την κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Συσπηρούμενος πέριξ αυτής, βέβαιος ότι ούτω διασφαλίζει ένα λαμπρό μέλλον. Σ' αυτό το σχήμα που ξεβάζει αίμα και δάκρυ, δεν έχεις τίποτα κρυφού να παραδοχείς. Μον τυπλό πίτσα που τσιρίζεις τις πληθώσεις και κάνα φράγκο στο κουδί που είναι στην άκρη. Δεν έχεις τίποτα κρυβό να παραδώσεις σ' αυτό το σχήμα που ξεβάδει αίμα και δάκρυ. Τουρκικέ ένοπλη δυνάμεις άνευ ουδέμιας αφορμής ουδέ προειδοποίησεως ενήργησαν απόβαση και εισέβαλον εις την νήσον Κύπρον. Δεν είναι οικόπεδο που το καταπατούνε, ούτε και μούρλα εθνική που επιστρέφει. Είναι η Κύπρος που οι εμπόροι τη μισούνε και η ανάγκη μας που όνομα δεν έχει. Δεν είναι οικόπεδο που το καταπατούνε, είναι η Κύπρος που οι εμπόροι τη μισούνε. Εδώ ο ελεύθερος ραδιοσταθμός της Πάφου. Εδώ ο ελεύθερος ραδιοσταθμός της Πάφου. Ελληνικέ κυπριακέ λαέ. Αντίσταση. Το σύνθημα που επικρατεί απ' άκρου εις άκρον της Κύπρου. Λέω ψέματα και λέω παραμύθια κι η ζητιανιά τα δυο χεράκια μου στραβώνει. Μη με μαλώνεις μόνο δώσε μια βοήθεια. Το αλλιό μας πρόσωπο η Κύπρος το πληρώνει. Η αντίσταση του λαού θα φέρει την νίκη. Που της είναι σαν Ανατολή κι απ' ουρανός νότο κι από τα πέρατα της γης στον κόσμο μπρος καλότον. Δώστε μου την ακρόαση για να σας τραγουδήσω κι όλους σας νέους και μητσούς να σας κλαμουρίσω. Κι αν λέω ψέματα κι αν λέω παραμύθια κι η ζητιανιά τα δυο χεράκια μου στραβώνει. Μη με μαλώνεις το Κι αν λέω ψέματα, κι αν λέω παραμύθια, είμαι μαλλόνης, μόνο δώσε μια βοήθεια. Η Κύπρος λοιπόν, Σαββόπουλος και Αλκίνος. Η μαζί. Κύπρος μας. Our Κύπρος. Ναι, σαν την Ευρώπη που έλεγε ο Σιμίτης. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Σας παραδίδουμε στα χέρια του Γιάννη Παπαδόπουλου, γιατί έχει μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.